in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren.

questioning the essence of my farm boy blues. Hence, I never wore the fashions of the know what I'm doing, but there won't be no alarm when we sound up the movement. Aan het einde van een vierdurende uitzending van The State of Trance. Nogmaals dank aan Marco V voor het komst naar de studio. Vergeet niet, iedere week, donderdagavond, The State of Trance. En 24 uur per dag, 7 dagen per week, dansmuziek. Als enige in Nederland, IDNT Radio. Tot volgende week.